Oh ja, oké. Okay. Jij denkt ik gevaarlijk. Één. Wat? Jij denkt ik één, jij moet er meteen heen. Nou ja, ik wil opstijgen. Ik wil omhoog. Ik wil omhoog. Maar hij kan niet eens mijn pet omhoog houden. Eén is genoeg. Eén is genoeg, Hans. Nee, die pet die moet omhoog. Ik wil omhoog. Ik wil opstijgen, ja. Godverdomme. Ja, lieve luisteraar. Veel plezier. Ja, ik weet niet precies waarmee, want er gebeurt niks. Waarom moet ik u feestje geven? Ja, nee. Hij is wel echt hoog, hè? Hij is hoog. Hij is niet hoog. Hier komen we zo ellende mee gemaakt. Die willen, Nelly heeft gezegd dat niet aan. Nee.